Çiçek dürbünü. Bit kuşağını eksenine yerleştiren bir program. Like tuberculosis, folks. Christmas Eve, an old junkie selling Christmas seals on North Park Street. The priest, they called him. Fight tuberculosis, folks. Hazırlayan ve sunan Funda Önkol. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, eşler, dostlar, akrabalar, yeni ve eski arkadaşlar, uzak ve yakın düşmanlar, eski sevgililer, müstakbel sevgililer, hepiniz Çiçek Türbünü programına hoş geldiniz. Ben Funda Önkol. 15 Ocak Pazar günü yine Çiçek Türbünü'nde birlikteyiz. Bana ulaşmak isterseniz çiçektürbünüpostası@gmail.com ya da Çiçek Türbünü Official Instagram adreslerinden ulaşabilirsiniz. Umarım hepiniz çok güzel bir hafta geçirmişsinizdir. İstanbul'da gelmeyen kışı yaşıyoruz. Hava oldukça sıcak. Bahar kıvamında geçiyor günler. Özellikle güneşin ısıttığı anlarda inanılmaz oluyor. Bilemiyorum bu yağışsızlığın sonu nasıl bir kuraklıkla bitecek ama dileyelim ki bir an önce yağmurlu, karlı günler gelsin. Bundan 15-20 yıl önce ben iklim değişikliğinden söz ettiğimde pek çok arkadaşım tarafından kıyamet kumkumacısı olarak nitelendirildim. Karamsarlıkla suçlandım. Ancak şimdi yalnız Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde iklim değişikliğinin etkileri hissediliyor. Hatta bazı insanların yurtsuz kalacağını biliyoruz. Örneğin Maldivler'de adalar yok oluyor. Önümüzdeki yıllarda çok daha süratli yok olacaklar. Süreç çok hızlandı ve zamanları daralıyor bu insanların. Yaklaşık 390 bin Maldivli'ye yeni yurt aranıyor. Birleşmiş Milletler bu insanları nereye yerleştireceğini bulmaya çalışıyor. Aslında 390 bin çok da büyük bir rakam değilmiş gibi gözüküyor ama insanların her ne sebeple olursa olsun yurtlarından kopmaları çok korkunç bir şey. Ama görülüyor ki yeni çağda göçlerin pek çoğunun nedeni bundan sonra iklim değişikliği olacak. Veya iklim değişikliğine bağlı nedenler olacak. Ne diyelim, ben karamsar değilim. Hiç karamsar değilim çünkü insan zekasına çok güveniyorum. İnsana güveniyorum. İnsan eninde sonunda varoluşunu sürdürmek için bir çıkar yol bulacaktır. Ülkemizde her ne kadar hala iklim değişikliği konusunda çok bilinçli adımlar atılmasa da dünyanın pek çok yerinde epey bir şeyler yapılıyor. Bilemiyorum, yapılabilenler ne kadar işe yarayacak, hep beraber yaşayıp göreceğiz. Evet, geçen program 11 Haziran 1965'te Londra'da Royal Albert Hall'da toplanan Kutsal Komün, Holy Communion şiir toplantısı üzerine konuşmuştuk. Aslında bitirememiştik, onu konuşmaya devam ederiz diye düşünmüştüm bu programda da. Ancak şöyle bir şey yapmak istiyorum. O dönemde rock İngiltere'de yükseliyor. Ve aynı tarihlerde, yani bizim Kutsal Komün'ün toplandığı tarihlerde çok ilginç gruplar var. Çok güzel parçalarla çıkıyorlar. Onlardan birini dinletmek istiyorum sizlere. The Animals'tan House of the Rising Sun. İngiliz rock grubu The Animals'tan House of the Rising Sun parçasını dinledik. Animals grubunun vokali Eric Burdon ve sanırım Eric Burdon hariç grubun üyeleri o kadar çok değişmiş ki, yani onlarca elemanı var. Say say bitmiyor ama esas olarak özellikle bu albümde edindikleri başarıyı Alan Price, Chess Chandler, Hilton Valentine, John Steele'in olduğu grup diyelim, Animals elde edebilmiş. O süreçte birçok ödül almışlar bu albümle. Evet, aynı dönemde hepsi 64-65 yıllarında İngiltere'de hemhal oluyorlar. Hepsi bir arada oluyorlar. Doğrusunu isterseniz o yıllarda Londra'da yaşamayı çok isterdim. Hep söylüyorum, bir kayıp kuşakla birlikte 20'li yılların sonunda 30'ların başında Paris'te yaşamayı, bir de 60'ların ortasında Londra'da olmayı çok isterdim. Tabii insan belki de astral seyahatlerle bunu yapabilir gelecek yüzyıllarda. Kutsal Komün şiir okumasına Allen Ginsberg herkesi şöyle davet etmişti: "Hadi bu gece Londra'da hep birlikte sevişelim." Allen Ginsberg açılışta böyle bağırıyordu. Gerçekten de bu çağrıya 7000 kişi kulak verdi, salonu doldurdu. Bir o kadar sayıda insan da salonun dışında içeride olup biteni anlamaya ve onun ruhunu hissetmeye gelmişti. Şimdi geçen program okumadığımız veya bahsetmediğimiz diğer şairlere değinelim. Burada yer alan, şiirlerini okuyan ve performanslarda yer alan kişiler. Gregory Corso'dan zaten bahsetmiştim bir beat şairi olarak. O da buradaydı, o da Londra'daydı. O gece bir şiir okudu. Şiiri çok beğenilmedi, çok da ilgi çekmedi ama yine de ondan bir bölüm okumak istiyorum size. "Ey bolluk, ey servet, varlık, sermaye, mülk, bir parlamayla gitti yazık merhametli feryatlar, dalga dalga açıklar, insanın doymak bilmez ruhu geçer geceden hor gören bir düş gibi. Hangi mistik vaat yerine getiremediyse, geleceğin günleri arasından yürüdük, kaçan alametleri taş kesmeye ayarladık gözlerimizi, Mars'ın ruhunun tutucu yıldızları, paylamasını duyduk. Mutluluk umutlarının bizim alemimizi aştığını öğrendik. Tüm düşünebilen canlıların iyi huylu olduğunu, yalan dolansız, içi dışı bir olduğunu, gamsız kehanetleri olduğunu, buradaki her yerde ve daha da ötesinde güneşler parlıyor ahenkli serbestliklerde. Cennet cehenneme hükmediyor, hatta arıtıyor onu bir çan gibi. Son gong sesi sağır ediyor yüceler yücesi kıyameti. Kapısından, salonlarından, odalarından ve dahi gülen serbestlikleriyle iyice ışıldayan cennetten. Cehennemsiz bir evren çökmüş dizlerinin üzerine." Yani cehennemsiz bir evren. Gerçekten de benzetmeler inanılmaz güzel bu şiirde. Her ne kadar ben harika bir şiir okuyucusu değilsem de ümit ediyorum size duygusunu geçirebilmişimdir. Şimdi bir soluklanalım. Yine aynı dönemde İngiltere'de fırtınalar estiren The Rolling Stones'tan tam da bu şiirin paralelinde bir parça dinleyelim. Satisfaction. Evet, The Rolling Stones'tan Satisfaction dinledik. Gregory Corso'nun İnsan nefsinin doymazlığını anlatan şiirinin üzerine ilginç oldu herhalde bu parça, Satisfaction. Evet, Peter Whitehead'in Holy Communion belgeselinde en ilgi çeken şair aslında Adrienne Mitchell'dı ve bütün dokümenterde bir şiiri başından sonuna kesintisiz okuyan ve en iyi okuyan şair olmuştu. Ayrıca dinleyiciler tarafından da çok beğeni almış ve çok alkışlanıp takdir edilmişti Adrienne Mitchell. Size geçen programda bahsetmiştim. Tate Gallery'deki William Blake sergisi paralelinde düzenlenen seminerlerde hem Adrienne Mitchell'ı tanımıştım hem de bu belgeselin, Holy Communion belgeselinin ilk gösteriminde bir aradaydık. Kendisiyle konuşma, sohbet etme fırsatım oldu uzun uzun. Hatta bir kitabını imzaladı bana. Şu anda o kitabı benim elimde değil ama kitap kapağı da Ralph Steadman tarafından yapılmıştı. Biliyorsunuz benim çok sevdiğim Gonzo Art temsilcisi. Gonzo sözcüğünü bulan Hunter Thompson'la kendi yaptıkları sanata ve işe Gonzo Art ve Gonzo Journalism, Gonzo Gazeteciliği diyen ekipten biri Ralph Steadman, çizer. O da kentte yaşıyor, Londra'da ve Adrienne Mitchell'ın da çok yakın arkadaşı. Kitap kapağı da bütün şiirlerini bir araya topladığı kitabın kapağını da Ralph Steadman yapmıştı. Şöyle, Adrienne Mitchell 1932 doğumluydu ve 2008 yılında o da vefat etti. Yani o toplantıdan yaşayan kimse kalmadı. Şöyle ki, kendisi ciddi bir nükleer silahsızlanma eylemcisi, aktivisti. Hatta British Mayakovsky deniyor kendisine. Rus fütürist, biliyorsunuzdur belki. Ona benzetiliyor. Ve bir şiiri var beni çok etkileyen, çok basit ama kendisini çok iyi anlattığı bir küçük şiir. Ben dört mısrasını okuyacağım. My brain socialist, my heart anarchist, my eyes pacifist, my blood revolutionary. Beynim sosyalist, yüreğim anarşist, gözlerim pasifist, kanım devrimci. Yani kendini böyle tanımlayan bir insan ve ömrünün sonuna kadar aktivist yaşayıp gerçekten barış için ve silahsızlanma için birçok eylemi düzenleyen, birçok adım atan, hükümet seviyesinde de, hükümetle karşı karşıya gelerek de birçok iş başaran bir insan Adrienne Mitchell. Bu anlamda da kendisine çok büyük saygım var. Şimdi onun Albert Hall'daki şiir okumasını dinleyelim. Bakalım nasıl bulacaksınız. Gelsin. Adrienne Mitchell'dan To Whom It May Concern, yani ilgili makama şiirini dinledik. İlgili makama şiirinin Türkçesinden de size birazcık okumak istiyorum. Bir gün gerçek ezip geçti beni. Böyle yürür oldum kazadan beri. O zaman bacaklarımı alçıya al. Vietnam'a dair yalanlar anlat bana. Çalar saatin acı feryadını duydum. Kendimi bulamadım. Ben de geri uyudum. O zaman kulaklarımı gümüşle doldur. Bacaklarımı alçıya al. Vietnam'a dair yalanlar anlat bana. Gözlerimi her kapadığımda tek gördüğüm alevler. Mermer bir telefon defteri yaptım. Kazılı içine isimler. O zaman gözlerimi yağla kapla. Kulaklarımı gümüşle doldur. Bacaklarımı alçıya al. Vietnam'a dair yalanlar anlat bana. Bir yanık kokusu alıyorum. Umarım sadece beynimdir. Attıkları sadece nane şekeri ve papatya kolyelerdir. O zaman burnumu sarımsakla tıka. Gözlerimi yağla kapla. Kulaklarımı gümüşle doldur. Bacaklarımı alçıya al. Vietnam'a dair yalanlar anlat bana. Suç esnasında sen nerede bulunuyordun? Anıtın oradaydım, balçık içiyordum. O zaman dilimi viskiyle zincirle, burnumu sarımsakla tıka, gözlerimi yağla kapla, kulaklarımı gümüşle doldur, bacaklarımı alçıya al. Vietnam'a dair yalanlar anlat bana. Evet, savaş karşıtlığıyla bilinen Adrian Mitchell'ın ilgili makama şiirini okuduk. Bütün ömrünü bu yolda adamış bir şair. Aslında bütün entelektüellerin, yani şairlerin, edebiyatçıların ve sanatsal anlamda üreten herkesin böyle bir tavrı sergileme sorumluluğunu taşıdığını düşünüyorum. O nedenle de hani benim ayrı yere koyduğum kişilerden biri Adrian Mitchell. Daha önce de söylemiştim, bu toplantının sonunda, bu şiir okumasının sonunda 1965'te sahneden hastaneye kaldırılıyor ve 10 gün komada kalıyor. Diyor ki, kendisi öyle demişti, öldüm ve yeniden hayata geldim. Çünkü bilinci tamamen kapanıyor, çok az ihtimal veriyorlar yaşaması için ama bir şekilde kurtuluyor. Ben tanıdığımda da son derece neşeli, hayat dolu, müthiş bir insandı. Evet, böylece Adrian Mitchell'ı da anmış olduk. Tabii İngiltere'nin de önemli değerlerinden biri. Arlo Guthrie onun bir şiirini şarkı yapmıştı. İsterseniz onu dinleyelim, bakalım nasıl olacak. Çünkü biz Türk şairlerinin şiirlerini dinlemeye alışığız. Bu da bir İngiliz şairin şiirinin şarkı yapılmış hali, Arlo Guthrie tarafından, Victor Jara, Amigo albümünden dinleyelim. Arlo Guthrie'den sözleri Adrian Mitchell'a ait Victor Jara'yı dinledik. Amigo albümündendi. O gece şiir okuması yapan kişilerden biri de Alexander Trocchi'ydi. Trocchi İskoç bir yazar, şair. Şöyle söyleyeyim, ailesinin kökleri İtalya'ya dayanıyor. Onun için soyadı konusu tartışmalı. Trocchi diye mi okunacak, Trocchi diye mi okunacak? Ama İskoç olduğunu kabul ettiğimize göre Trocchi diye okumamız gerekir diye düşünüyorum. 1925'te doğdu ve 1984'te öldü. İlginç bir adamdı. Eserleri müsteşenlik nedeniyle basılsa bile satışında sorunlar yaşandı. Kabul görmedi. 1950'lerin başında Paris'te yaşadı ve Merlin Edebiyat dergisinin editörü olarak çalıştı. Bu dergide Henry Miller, Samuel Beckett, Pablo Neruda gibi şairleri ve yazarları bastı, onları tanıttı, eserlerini tanıttı. Şimdi o gece okuduğu bölümden bir alıntı yapayım, ne dersiniz? Güzel olur diye düşünüyorum. Kabil'in kitabından. Canavarın yaratılışına dair notlar. Aklımdaki başlık buydu. Bentlerin ufalandığı o kötü anlarda başlık uydurmanın rahatlatıcı bir tarafı var. Bir kağıt parçasına çiziktirilmiş şu notu buldum. Yok oluşuna duyduğu ihtirasta insan şehvet düşkünlüğünü öğrendi. Bunu ne zaman yazdığımı veya ne kastettiğimi tam olarak hatırlayamıyorum. Notlar ardışık değil. Bir tenya gibi sürüp gidiyorlar. Kabil'in vasiyeti, sessiz kalma, susma, hiçbir şey ifşa etmeme arzumu bastırmaya mecbur hissettiğim o anların ürünü. Yazarken haber kipleriyle sorun yaşıyorum. Yarın olmuş olduğum yer, bugün olduğum yer, dün olmuş olacağım yer. Sahtekarlık yapacağım diye ödüm kopuyor. Çok zor iş, geçmiş gelecekten dahi zor. Zira geleceği en azından kestirebilir ve tahmin edebiliriz ama geçmiş deney sahamızın tamamen dışında. Geçmiş daima bir yalan, atalarımızın kokusuyla sarıldığımız bir yalan. En başından bu işleri hafife almak çok önemli. Hayaletler mezarlık duvarlarını aşmaya başladıkça onları itinayla tabutlarına geri sokuyor ve gömüyorum. Sanırım bu son isteğim ve son vasiyetim olacak. Gerçi eğer seçme şansım varsa daha epey bir zaman ölmek istemem. İnsan kendini ancak beklediği bir konuyu hasredebilir. Eğer ölümden sonra bir ebediyet varsa, bundan bir gün şu anda elimi uzatsam alabileceğim doz kadar emin olabilirsem eğer, pratikte onu çoktan elde etmişim demektir. Çünkü zamanın merhametsiz kıyımını, şimdinin devamlı parçalanışını, ihtiyatın kaygı uçurumuna köprü yapmaya çalıştığı tüm kusurlu payanda ve viyadükleri geride bırakmışımdır. Ve münasebetsiz bir acele göstermeksizin, niyetim bu mu değil mi umursamaksızın, antik romanın öykülerde anlatılan gladyatörleri gibi yiğitçe yarın öleceğim diyebiliyorumdur. Buna pek rastlanılmamasından dolayı çok rica ediyorum, Habil, inancınla caka satmayı bırak, nesnel zamanın sonu gelmez yozlaştırmalarını çekmek mecburiyetindeyim. Asla geçmemiş bir geçmiş. Daima şimdiydi ve şimdi. Hem şimdiki geçmiş hem geçmiş şimdi. Çoktan asla gerçekleşmeyecek bir gelecek beklentiye bozulmakta olan şimdiki beklentiden farklı şeylerdir. Eziyetin bu, kaygıya, nostaljiye, umuta yem olmak. Evet, Alexander Trocki'den o gece okuduğu bölümden bir alıntı yaptık. Sanırım o yıllar oldukça enerjisi yüksek yıllardı. Müthiş bir dönüşüm yaşanıyordu. Ben şu anda yaşadığımız yılları daha durağan yıllar olarak görüyorum. Belki programın başında da söylediğim gibi iklim değişikliği bizleri başka bir yere doğru sürüklüyor veya dünyanın bu artan nüfusu başka kaygılarla bizi besliyor. O dönemde yani 60'lı yılların 2. Dünya Savaşı sonrasının o toparlanma dönemi, yeni arayışlara yönelilen o yüksek enerji sanırım bu çağda pek yok. Şu yaşadığımız süreçte, yaşadığımız dönemde pek yok. Şimdi isterseniz biraz soluklanalım. Alexander Trocki'ye de uyacak bir parça dinleyelim. Jefferson Airplay'den White Rabbit gelsin. Hem de arayış içinde olan beyaz tavşanın peşinde koşmaya uğraşan, koşan tüm maceracılara gelsin. Jefferson Airplay'den White Rabbit dinledik. Bu kayıt 1969'da Woodstock'ta konserde yapılan canlı kayıt. Biliyorsunuz hep söylüyorum, olabildiğince tüm seçtiğim parçaların ilk kayıtlarını, en orijinal hallerini size dinletmeye çalışıyorum. Yine Alexander Trocki ile devam etmek istiyorum. O gece okuduğu bölümden bir parça yine. Sorun hep sonsuzluğun parçalarını birleştirmek ola gelmiştir. Daha kesin konuşmak gerekirse zaman zaman zamansızlığın mutlak sükunetine kavuşabilmek. Gençlik asiliği etiketiyle sınıflandırılamayacak her türlü isyankarlığın suç veya delilik veya her ikisi birden olarak nitelendirildiği baskıcı, saldırgan demokrasilerin çağında bunu başarabilmek bir hayli güç iş. İsyan et evladım. İsyan geceleyin ormandaki ölü ağaçları kesen bir baltadır. Gündüzün oduncusu ise cellattır. Evet, isyan geceleyin ormandaki ölü ağaçları kesen bir baltadır. Evet, ümit ediyorum biz de ölü ağaçlarımızı kesebiliriz. Ölü ağaçları kesmek de o kadar kolay bir iş değil. Kesebilsek hepimiz çok huzurlu yaşarız herhalde. Evet, o Haziran akşamı 1965'te Albert Hall'da şiir okuyanlardan biri de Andrei Voznesensky'ydi. Aslında Türk edebiyat çevrelerinin yakından tanıdığı bir kişiydi. Şöyle ki 1995 yılında Nazım Hikmet Şiir Ödülü jürisinde John Berger, Cevat Çapan, Mehmet Fuat, Selahattin Hilav, Hendrik Nordbrand, Titos Patriakios'la birlikte yer aldı. Yani bize yakın bir kişi. Sovyetler Birliği'nde Pasternak ve Mayazovski'den sonra kendi kuşağının en önemli, en özgün şairlerinden biri olarak kabul ediliyordu. 1910 yılında öldü. Şöyle ki aslında Sovyet rejimine muhalif bir sesti. Sürekli eleştiriyordu. Hatta kovboy çizmeleriyle stadyumda bir şiir okuması yaptığı için de büyük eleştirilere maruz kalmıştı. Beatlerle olan bu yakın ilişkisi, aslında şiir tarzının onlara çok yakın olması Voznesensky'yi bu kültüre doğru, batıya doğru yanaştırdı. Amerikan Beat kuşağı üyeleriyle yakın arkadaşlıklar kurdu ve şiirseverlerle de diyaloglar kurabildi bu sayede. Şimdi ondan bir bölüm okumak istiyorum. O gece ne okumuştu? Üç Köşeli Armut, Amerika'dan. Çığlıkların millerce uzaklıkta manyetik banda kazınmış sonsuz kırmızı bir dil. Makaranın etrafına yılan gibi sarılı. Parçalandım, söküldüm, sorgudan sorguya sürüklendim. Yok aylar, önce geri döndüm, dipdiri. Yok, aylar önce eve döndüm. Ama tamamım değil. Denizlerin ötesinde bir yerde, ıspanak renkli takımlarının içinde casuslar, dönen filmleri izliyorlar. Keskin röntgen gözleriyle orada, ekranda, kanepenin üzerinde açık oturuyor, gülümsüyorsun bana gerinerek. Bu da başaramadı diyor biri homurdanarak. Bir diğeri bıraklıyor kenardan. Tırsağa bak. Kambur tek mor gözüyle ciddiyetle süzüyor. Ben ise oracıkta donup kalmış ve şeffaf fotoğraf mermileriyle afallamış, pasta tırnaklarıyla kalbimi tırmalamaya çalışıyorlar. Acıyor mu Bay Voznesensky? Bırak beni bırak ucube Quasimodo, ruhum yanıyor ve kanıyor sorgu projektörlerinin ışığı altında, tazıların yumuşak ıslak bakışları altında. Evet, o dönemin Sovyetler Birliği'nde yaşamış, nasıl başarabilmiş ayrı bir konu. Bu kadar Amerikan Beat kuşağına yakın biri, bunların hepsi aslında tek tek sorgulanabilir, tek tek araştırılabilir. Evet, programın sonuna yaklaşıyoruz. Ben bugün programı yine Birmingham'lı bir İngiliz grupla kapamak istiyorum. Birmingham deyince herhalde aklınıza hemen Moody Blues gelmiştir. Biliyorsunuz Michael Pinder ve Ray Thomas tarafından kurulan Moody Blues'a daha sonra Grammy H, John Lodge ve Justin Hayward katıldı. Onların da gruba eklenmesiyle grup progressive rock tarzında eserler üretmeye başladı. Benim en sevdiğim albümlerden biri Days of Future Past. Bu albümden Tuesday Afternoon'u dinletmek istiyorum size kapanışta. Hepinize çok güzel bir hafta olmasını diliyorum. Lütfen yeniyi denemekten vazgeçmeyin. Eskileri bırakın. Yeni yollara, yeni müziklere, yeni kitaplara, size yeni ufuklar açacak her şeye yönelin. Çok güzel bir hafta olsun. Gelecek hafta yine Çiçek Dürbünü'nde Açık Radyo'da buluşmak üzere. Hoşça kalın.